राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम जो बातें कही है उनमें जो आपको सरल सीधी ठीक तरह से काम में आवे जैसी मान लो, जैसे कहा कि जनता त्याग करना, तो ये बात सब आवे नहीं आवे, जैसे कहा कि अपने एक भगवान को अपना मान लो, ये बात समझ आवे नहीं पता नहीं, भगवान के हमें हमारे भगवान है एक उदृढ़ता से मान लो, कम हो जाएगा। संसार हमारा नहीं, संसार और शरीर हमारा नहीं है ये मान लो, कम हो जाएगा। शरीर और संसार हमारा नहीं है, कम हो जाएगा। ऐसी कई बातें कही है, उनमें जो आपको शुभ लगे, जिसको रोग प्रिय लगे वो मान लो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले क्या कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, ऐसी बात है। इसको दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, व्यापार है। और संसार और शरीर हमारा नहीं है, हमारे साथ रहते नहीं है, रहेगा ही नहीं। इनमें विचार कर लो और शंका वजह दिन में पूछो, संसार और शरीर ये किसी के साथ रहा नहीं और रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, रहना संभव नहीं है, एक बात समझ लो तो बड़ा बात है। मेरा संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमें जरूर नहीं है, किसी से ही संबंध नहीं है, एक भगवान से संबंध है, चार बात है। चाहे इस बात मान लो, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, अरे मेरा किसी से संबंध नहीं है, तीन, एक बात। और भगवान मेरे है, मैं भगवान लू, ये बात मान लो। इनमें जिनके जो ठीक समझे वो समझ लो, मेरा पार है एकदम। जो भाई जिसको भ्रम है उसमें जो शंका हो दिल में पूछो, दिल में पूछो, हमारे इनमें शंका हो तो पूछो, उनका विचार करें। अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है ये सिद्धांत सबको जोर से मान लेना है, इसके मानने पर ये बातें होगी, ये नहीं होने में नहीं होने। ये तो दिन मानना ही पड़ेगा कि हमें ये करना है इस उम्र में, और परवाह नहीं किसी भी, हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है। मनुष्य शरीर केवल कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, सदा के लिए दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, जलन मिट जाए, कभी किंचित मात्र भी दुख ना रहे, सर्वथा शुभ हो जाए, यह तात्पर्य है। दुख का नाम निशान भी न रहे, सदा परमानंद में रहो, इनके लिए इसके लिए सब है। इसके सिवाय और भी है, पर कई ये बातें हैं। कुछ न करना और भगवान की शरण होना, ये दो बात कर लो। कुछ भगवान का मांगो व्यापार है, कुछ नहीं करना, न भगवान का चिंतन करना, न महात्मा का चिंतन, न परमात्मा चिंतन कुछ नहीं करना। भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे, ऐसे भगवान के शरण हो जाना और कुछ नहीं करना, इतने व्यापार है। इन बातों में जिंतन में जो जो संदेह है वो संदेह पूछो, अपनी स्थिति सर्व बात है। आपने जो निर्णय किया उसमें भाई इनमें हमारे आप शंका है, दिन पूछो, दिन में बहुत जल्दी काम हो जाए, बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा में दो प्रधान सूत्र जो बात समझ लो, कोई बात मान लो आप, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इनकी व्याख्या बहुत हो चुकी है, फिर भी शंका हो तो पूछो खूब अच्छे तरह से, अपने मन शंका मत रखो, समाधान ठीक कर लो, ठीक समझ लो। सिवाय परमात्मा के अपना कोई नहीं है, कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, चार बात। कोई अपना था नहीं, कोई अपना है नहीं, कोई अपना होगा नहीं, कोई अपना हो सकता नहीं, चार। हमारे साथ शरीर और संसार रहेगा नहीं, रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कृति समझ। इनमें शंकाओं पूछ लो, जो आपको ठीक लगे, मेरे तो ये ठीक है बोले, सबका फल एक होगा। और आप उस मनुष्य का कल्याण हो जाए, मात्र का कल्याण हो जाए, या पुस्तक, मैं पुस्तक में से जो आपको ठीक लगे बीस ले गए, बीस ही उसमें बीस ले गए, पांचवा छठा दसवा ग्यारहवा खास लेंगे। अगर वो ठीक है तो कोई समझ लो, पुस्तक पास समय होगा ही, सीधी सरल बात है। आप जिस बात को ठीक समझो उसको समझ रहे, वैसे पक्का हो जाओ, सब जीवन मुक्त, सब जीवन मुक्त, सब छोटे बड़े पढ़े लिखे अपढ़े बिल्कुल अक्सर ज्ञान नहीं, अरे बड़े बड़े पंडित उसे कर जाना, अरे कुछ नहीं पढ़े उसे कर जाना, काला अक्सर भैंस है भैंस पते ही नहीं उसे कर जाना, अरे जो शंका है वो पूछो, अपना अपना निर्णय कर लो, शंका पूछो। हम देखेंगे नहीं आएगा तो पोसी दे देंगे, किसी और से पूछेंगे, अपने जान ठीक है, नहीं हो तो पूछेंगे, निर्णय कर दो पक्का। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे किसी संबंध नहीं है, एक बात, और एक भगवान के संबंध है, दो बात। निश्चित कल्याण का निश्चित कल्याण हो जाए, निश्चित कल्याण। दो प्रश्न, दो प्रश्न, दो ही प्रश्न ले, और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति तीन प्रश्न, तीन प्रश्न, डेढ़ पाना, डेढ़ पाना और एक पाना, पांचवा सठ, पांचवा सठ संख्या वो ठीक है, वो मान लो पांचवा सठ एक है, एक है दोनों ही, वो दसवा ग्यारहवा एक है। इन बातों से जो आपको ठीक समझे वो ठीक है, फिर मान लो अपने कल्याण करना है, चाहे सो जाए, आप दृढ़ता से पकड़ लो। हमारे ये सुनना पड़ता है, ये ठीक पड़ता है, मेरा पार हो गया, अपना कल्याण हो जाएगा। और आप समझ में बीस लेकर बीस, एक एक लेगा सहाय, एक एक ले वो लेख जो आप शुभ लगे वो पढ़ो, मनन करो, मेरा पार। सामग्री इतनी मेरे को तो पहले मिली नहीं है, इतनी सामग्री मेरे सामने, वह सामग्री में जो आपको सरल दिखे, सीधी दिखे, ठीक समझ आवे वो पकड़ लो। सबका फल एक है, शीघ्र कल्याण कैसे हो, जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसी बात है, ठीक समझ लो। अरे माँ में कम शरण मिलते, शरण हो जाओ, साधक संजीवनी में विश्वास का वो देख लो, सोच लो। बाद में श्लोक में कर्मों का विचर है, वो पढ़ लो। ग्यारह से बीस तक दूसरे अध्याय में ज्ञान का लक्ष्य है, वो पढ़ लो। इनमें से जो आपको ठीक समझे वो कर लो, उनमें जो शंका से पूछो, अपने कल्याण करना है चाहे सोच, इस जन्म में अपना तो और जन्म नहीं हो हमारा, ये मुख्य है एकदम, ऐसी बढ़िया बात है। जो जस है एक ही बात है, सब में एक ही निहाल हो जाएंगे, कोई संदेह नहीं देगा, कंचित मात्र भी ठीक हो जाएगा। दृढ़ता से पक्के हो जाए, पक्के पक्के एकदम पक्के, एकदम सरल बात है। आप शब्द सुनो, भगवान के सर्वगुह्यतम शब्द एक बार गीता भर में, ये मन मना बहु तो माँ में कम शरण पैसठ ये सोचना सर्व गुहता भूया सर्व गुहता अपना जीवन बना दो रे, लग जाओ उसके पीछे। सीधी बात है, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, मेरे पास एक बार, एक बार क्यों कहा कि कई बातें हैं, वास्तव में बात है यह है कि हम भगवान का अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अभ्यासी, मैं भी वंश हो जीव लोग जीव होता, हमारे भगवान है भगवान, पक्के हो जाओ और कोई हमारा नहीं है। हमारे साथ भगवान रहेंगे, पहले भी साथ थे, अब भी साथ है। नरक में जाओ तो साथ, स्वर्ग में जाओ तो साथ, मृत्यु लोक में जाओ तो साथ, जहां जाओ तो भगवान साथ है। शरीर और संसार साथ में किसी रहेगा नहीं, किसी नहीं रहेगा। और भगवान शरण हो जाओ, इतनी बढ़िया सामग्री मिली हुई है कि मेरा पार अब सोच लो अब से एकदम दृढ़ता से भगवान मेरे, मैं भगवान हूं, सबसे ऊंची बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, सर्वोचित तो बात है, भगवान मेरे, मैं भगवान हूं। इस पर दृढ़ हो जाओ, इतने बड़े भगवान मेरे, मैं भगवान हूं, मैं और ईसा नहीं, कोई मेरा नहीं है, दृढ़ हो जाएगा। और कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूं, सेवा सबकी करनी है, जो अपने को देखे उन्हें सेवा करनी है। मैं भगवान हूं, भगवान मेरे, इतनी बातें कर जाना, बड़ी सीधी सद बात है। दृढ़ता पूर्वक आओ, उनमें स्थित हो जाओ, और शंका जो शंका है पूछो, दिन में आपके जो शंका हुए अपने को मिल जाएगी, नहीं मिलती पुस्तक नहीं है, रामायण है, गीता है, तो ग्रंथ है, सीधे सरल दो ही अवतार है, राम कर्जुग दो हिताव है। कर्जुग में दो अवतारों की बात कर रही है भागवत माया, राम अनुष्ठ होता, राम जी की रामायण, कृष्ण भगवान की गीता, करके बताया राम जी ने, क्या कर बताया कृष्ण भगवान ने, करके बता दिया, वो क्या कर बता दिया, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम, सीधी सीधी बात है। एक गीता ने मान लो, एक रामायण ने मान लो, तारी मर्जी आ चलो, अपने तो बेड़ा पार करना है, कल्याण करना है, दृढ़ता से कल्याण करना है, सारे सो एकदम यहाँ आए हैं कल्याण के लिए, कोई रुपये से नहीं आए, आराम के लिए नहीं आए, सुख भोगने के लिए नहीं आए, आध्यात्म उन्नति आए हैं। अरे बहुत से लोग चले गए हैं, थोड़े रह गए हैं, थोड़े आदि हम बात बढ़िया होती और ज्यादा में ज्यादा बढ़िया होती है, मरमा थोड़ी होती है, सुख से बात थोड़े आदि हम बढ़िया होते हैं, एकदम सीधी बात है, सरल बात है, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम जो सुगम लगे, जिनमें आपका उत्साह हो, ये ठीक है, शंका हो तो पूछो। ये सब परमात्मा है, ये बहुत मुख्य बात है, बहुत मुख्य बात है, सब परमात्मा है, गीता जी का सिद्धांत है ये तत्व सिद्धाराम कृष्ण माम तत्व सिद्ध में कोई तत्व जाना है, सिद्ध में सातवा अध्याय में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये, और सर्वेशम कश्चित माम वेदी तत्वतः वो वासुदेव सर्वम है। सातवां अध्याय का यद ताम अभी सिद्ध नाम यद सिद्ध में सब महात्मा सुदुर्लभ सिद्ध में कोई है सिद्ध में कोई है तीन तीन बात है ऐसे ऊंचे है ही नहीं। एक बात कर्दी सिद्ध है यदता में सिद्ध नाम कसद माम तत्व था और मत परतम अंत मैं सिवाय है ही नहीं मैं हूं और सीधी सीधी बात है भगवान है भगवान है नीचे से तो एकांत बैठ कर भगवान ही है भगवान कहते मैं ही हूं मनसा बससा दृश्य लेते अन्य भी आम एव न तो मन देते बच्चे मैं ही हूं सीधी बात है एकांत बैठ पकार नहीं है बात ही सच्ची आवाज अब बैठ नहीं है दृढ़तापूर्व भगवान है भगवान है बहुत सरल सीधी सीधी बात नाम धर्म संसार बने आपा कह ले आपा कह ले आप बहुत बढ़िया चीज है वासुदेव सर्वम गीता का सिद्धांत श्री सबका मैंने पार कितनी सरल बात है भाव बदलो भाव एकांत बैठ कर गए आप करो कृपा करो कृपा करना आप करो एक दिन में उसे एक दिन में ही एकांत बैठ रहे परमात्मा है परमात्मा ही है ही परमात्मा है ही परमात्मा गीता कहती वासुदेव सर्वम सुम वासुदेव भगवान है भगवान है पापी से पापी भी भगवान है पुण्य से पुण्य है कर्जु लीला कर रहे हैं परमात्मा है एकदम सच्ची बात है एकदम बिल्कुल ठीक बात है आप जितने हुए सब कह रही है खुद ही बात है भगवान की बहुत कृपा है हमें तो भाई दुर्लभ अवसर देगा दुर्लभ बात है दुर्लभ मिलती नहीं ऐसी मिलती नहीं हमें तो नहीं मिली भाई माँ में कम से कम हे नाथ हे मेरे नाथ और कोई मेरा नहीं है मैं किसी का नहीं हूं सेवा सबकी करूंगा सेवा सबकी करना है मेरा कोई नहीं है जो मिल जाए उन्हें सेवा कर और मेरे तो भगवान है और कोई मैं नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मैं तो गोविंद गोपाल है एकदम ठीक बात है एकदम पक्की बात है एकदम सरल बात है समय हो गया उम्र शुद्ध पूर्ण आ जाएगी उम्र शुद्ध पूर्ण हो शुद्ध मैंने शुद्ध पक्ष तो उम्र शुद्ध पूर्ण उम्र शुद्ध पूर्ण नारायण नारायण नारायण नारायण